Για να δούμε. Αυτή τη φορά εξακολουθεί να μην είναι η Τουρκία. Εγώ νιώθω, εγώ ακούγομαι. Ναι, οπότε δεν έχεις ανοίξει το δικό μου μικρόφωνο. Το έχω ανοίξει το δικό σου μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πάλι. Με συγχωρείτε για την αναστάτωση. Για να δούμε τώρα. Τα καταφέραμε νομίζω. Καλά, δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Όχι, εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Εγώ σε ακούω μια χαρά. Λοιπόν, σας ζητούμε συγγνώμη για πολλωστή φορά. Θα επιστρέψουμε. Θα κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα του ενός λεπτού. Αν δεν δουλέψει και αυτό εγώ, μετά μπορούμε απλώς να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Νομίζω τα καταφέραμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Όλα αυτά έγιναν επειδή ο Θάνος Καμίλαλης ζήτησε να μην είναι μαζί μας από την αρχή, να είναι μαζί μας στις 2.30. Οπότε λέμε εντάξει, θα ξεκινήσουμε και θα σε πάρουμε τηλέφωνο στις 2.30. Θάνο, τελικά θα κάνεις το άνοιγμα της εκπομπής και νομίζω ότι είναι αυτό που όλος ο κόσμος περίμενε. Οπότε, αφού θα κάνει ο Θάνος το άνοιγμα της εκπομπής, αντιλαμβάνεστε ότι θα συνεχίσουμε με ένα μικρό διάλειμμα. Θα χρειαστεί, ναι. Γιατί να συνεχίσουμε με διάλειμμα και να μην... Έτσι, και να μην... Γιώργια. Ναι. Μπορούμε να το πιάσουμε προετοίμαστο, λες. Θα βγάλουμε το Θάνο κατευθείαν στον αέρα. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να το ξαφνιάσουμε, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι alert. Ελπίζω να είναι alert. Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τα χρήματα, τα χρειαζόμαστε. Α, εσείς δεν τα λέτε. Όχι. Εντάξει, εμείς τα λέμε, βέβαια. Βέβαια σε εσάς στέλνουν στην εκπομπή. Αλλά... Όχι. Εγώ επικροτώ την ευγένεια. Εμένα δεν μου ταιριάζει. Εσύ, Θάνο, ζητάς χρήματα. Είμαι στον αέρα, καλησπέρα. Κατευθείαν στον αέρα. Είναι ο Θάνος Καμιλάλης. Θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου, να πω ότι δεν ευθύνομαι για αυτό που συνέβη, δεν έριξα καμία κατάρα, δεν σας διέκοψα. Και να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τον κόσμο που είναι στο live για την υπομονή. Χρειάστηκες και εσύ υπομονή, Μπόλικη Θάνο. Εγώ ένιωσα ένα με τον κόσμο, γιατί όντως περίμενα να ξεκινήσετε να σας δω. Οπότε... ένιωσα αυτό το συνέστημα της προσμονής για μία φορά. Ήμουν από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να μας πεις εσύ πώς βλέπεις την προεκλογική εκστρατεία από τη Θεσσαλονίκη, αν έχεις μετακινηθεί με το μετρό, να μας δώσεις λίγο έναν αέρα Βόρειας Ελλάδας σε αυτά που σχολιάζουμε εμείς. Εμείς τα σχολιάζουμε πολύ αθηνοκεντρικά, θέλω να πω. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιον που να μας δώσει τη ματιά της συμπρωτεύουσας της κούκλας της αγάπης μου. Να πω ότι δεν πρόλαβα την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία ήθελα πολύ να πάω ως απλό μέλος. Θα πήγαινες όντως? Εννοείται, τι συζητάμε κάθε μέρα. Νόμιζα ότι αστειευόσουν να που έλεγες ότι είσαι ψηφοφόρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είχα καταλάβει ότι το εννοούσες. Είναι και αυτό μια ευκαιρία. Μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρεις πότε λέω αλήθεια, πότε κάνω χιούμορ. Δεν φταίω. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσα την ανάβαση στη Θεσσαλονίκη, ούτε ο κύριος τέτοιο πράγμα. Πόσες ώρες έκανε? 7 ώρες έκανε. 7 ώρες. Ναι, γι' αυτό λέμε ανάβαση. Τίποτα. Τίποτα. Ώσπου να ξεκινήσεις, τίποτα δεν είναι. Ναι. Και δεν πρόλαβα την ομιλία του Κυριάκου στο Παλέντε Σπορ. Θέλω να πω ότι στην πόλη ακόμα παραμιλάνε με αυτή την ομιλία. Θέλεις να μας πεις λιγάκι αν είχες κάποια εμπειρία, αν μετακινήθηκες με το μετρό, αν έχεις από πρώτο χέρι κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μετρό? Έχω κόψει εισιτήριο, έχω βγάλει κάρτα περιόριστων διαδρομών, αλλά δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να μπω σε ένα σειρμό. Νομίζω ωστόσο το βασικό ότι είναι, πρόβλημα... είναι ανοιχτό το μετρό για φωτογραφίες, άμα θες να βγάλεις κάποια selfie με κάποιο σειρμό. Πολύ ωραία. Το βασικό πρόβλημα με το μετρό είναι ότι δεν λειτουργεί. Δηλαδή αν βγάλεις αυτά... Αν αφαιρέσεις ότι δεν λειτουργεί, κατά τα υπόλοιπα είναι καλό, αυτό λες. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι δηλαδή, δηλαδή... up and running, όχι. Όχι. Έτσι μας είχε... Το ειρωνικό σε όλα αυτά ήταν ότι χθες ο Πρωθυπουργός έκρινε αρνητικά τον Τσίπρα για τους μουσαμάδες. Που δίκιο έχει, αλλά και εσύ έχεις εγκαινιάσει τρεις φορές ένα έργο που δεν έχει γίνει. Είδες αυτές τις φωτογραφίες με τον Μητσοτάκη εκεί πέρα που κάνει το ματάκι του μέσα από το χερούλι του λεωφορείου και είναι η Μαρέβα δίπλα κάπως δυστυχής. Είναι η Μαρέβα σε φάση Μελάνια. Είναι που με σέρνουνε, γιατί το περνάω αυτό. Ναι. Τα είδα, εννοείται πως τις είδα. Και εντάξει, είναι ο Πρωθυπουργός που ανακαλύπτει λογικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλοι μας έχουμε παίξει, όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό, να το πω έτσι. Δηλαδή, έμπαινες τις πρώτες φορές σε λεωφορείο και έβλεπες εκεί τα χερουλάκια, έπαιζες, έκανες, ας πούμε, δίθεν μονόζυγο. Δεν το κάνατε εσείς αυτό? Με τα κουμπάκια, βέβαια. Εκεί είναι, άμα αρχίσει να παίζει με τα κουμπάκια, μπορεί να χαλάσει και τίποτα. Δεν θέλουν και πολύ αυτά. Ναι, με τα κουμπάκια εκεί τη στάση στον ΟΑΣ, ας πούμε, που ήταν. Το είχατε. Τον ΟΑΣΑ ήταν ένα πολύ ωραίο κουμπάκι. Το πατούσες, μετά σε τραβούσαν οι γονείς σου γιατί πατούσε το λαμπάκι. Εσύ χαιρόσου να πατούσε το λαμπάκι, αλλά στον οδηγό έβγαινε να σταματήσει. Θέλω να παρακαλέσω το chat, επειδή Θάνο, δεν ξέρω αν το βλέπεις, σου έχουμε βάλει τίτλο από κάτω «Πολιτικός στοχαστής». Η αρχική ιδέα ήταν να βάλουμε δημοσιογράφο στο The Press Project, αλλά μας φάνηκε πολύ λίγο για έναν άνθρωπο σαν και εσένα, για ένα διανοούμενο του διαμετρήματός σου. Οπότε έχουμε βάλει το «πολιτικός στοχαστής» από κάτω και δεν το λέω για σένα, εσύ το ξέρεις, εσύ ξέρεις την αξία σου. Το λέω για διάφορους που μπαίνουν και γράφουν στο chat πολύ ωραία η φωτογραφία, τους έφαγες όλους και κάτι τέτοια. Και θέλω να πω ότι, παιδιά, επειδή έχει κάνει κάποιο κόπο ο άνθρωπος αυτός για να ενημερωθεί, για να καλλιεργηθεί, να διαβάσει, να σκεφτεί, να προτείνει, να διατυπώνει πάντοτε με ευστροφία, με χιούμορ και οξυδέρκεια αυτά που λέει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό το... Και τι ωραία φωτογραφία και τους έφαγες και κάπως να εστιάσουμε λίγο σε αυτό που έχει να προτείνει ακριβώς ως πολιτικός στοχαστής. Ξεκολλάτε, θέλω να πω τώρα, με τη φωτογραφία. Εντάξει. Ναι, η φωτογραφία είναι κομμένη και ραμμένη σαν να είμαι εκεί το. Δηλαδή είναι ένα inception γιατί είναι από το στούντιο της Φάρμα την ώρα που κάνω Φάρμα και τώρα τη βάζουμε φωτογραφία για να βγω στη Φάρμα. Λίγη ακόμα, δηλαδή λίγη ακόμη τεχνολογία και δεν θα χρειάζεται καν να έρχεσαι, Θάνο. Θα γράψει ένα κείμενο, θα το διαβάζουμε και θα φαίνεται να κουνιέται. Είμαστε ένα ολόγραμμα, σαν τον Άδων Γεωργιάδη. Ναι, αυτό. Είμαστε ένα βήμα τεχνολογικά πριν βγαίνουν τα ολογράμματά μας και εμείς είμαστε σπίτια μας. Άνω πόλη Θεσσαλονίκη, για Παρασκευή, ας πούμε, Αθηνών. Κούκλος ο Θάνος στη φώτα. Συγγνώμη, Θάνο, όπου υπάρχουν σχόλια για τη φωτογραφία σου, καταλαβαίνεις ότι θα διακόπτουμε για λίγο τη μετάδοσή μας για να. Ο Μελομακάβριος λέει κάτι που είναι κάπως μελομακάβριο, οπότε δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Φαντάζομαι, γιατί εγώ το σκέφτηκα. Εγώ την έβαλα και λέω εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, για πες, Θάνο, αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μας μεταφέρεις, πώς είναι το κλίμα, καταρχάς, τι ψηφίζει η Θεσσαλονίκη, τι γίνεται, το μακεδονικό υπάρχει ακόμα, υπάρχει κόσμο στους δρόμους? Όχι, Κωνσταντινέ. Δεν υπάρχει κόσμο στους δρόμους για το μακεδονικό. Υποθέτω ότι με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα σκιστεί η συμφωνία των Πρεσπών. Πού πήγαν οι πατριώτες? Πού πήγανε. Δεν ξέρω. Μπορώ να αναφέρω τη δήλωση του Πάιατ που εκεί είναι πολύ ωραίες αυτές οι συνταξιοδοτήσεις των αξιωματούχων. Μετά λένε τις αλήθειες, όπως έγινε και με την Ευρωζώνη και με τα μνημόνια. Που έχει τον Ντάιζελον, τη Λαγκάρ, τον Ολιρέν να λένε τη γνώμη στους Έλληνες. Πιέσαμε λίγο παραπάνω για να σώσουμε τις τράπεζες. Είναι ο Πάιατ που λέει: βόλεψε τη Νέα Δημοκρατία να περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ το μακεδονικό. Ήταν αυτό που νομίζω το σχολιάζαμε και εμείς τότε. Ναι. Οπότε το μακεδονικό έχει σβήσει. Δεν υπάρχει προφανώς την αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει κάποιο είδους κριτική καν από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για το μακεδονικό. Θάνο, εγώ θέλω να ρωτήσω αν είχες κάποιους φίλους που ήταν αναποφάσιστοι ως προς το τι θα ψηφίσουν και μετά τις πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις που έχουμε στο The Press Project αποφάσισαν και είπαν ναι, αυτό είναι το κόμμα που μου ταιριάζει. Εντάξει, όχι τόσο παθιασμένα, αλλά έστω, λίγο πιο κοντά να είναι κάπου. Όχι, δεν μου έχει μεταφερθεί αυτή η κουβέντα. Μου έχουν μεταφερθεί πολύ καλά λόγια για, για το επίπεδο του διαλόγου κυρίως. Επίπεδο. Αλλά ότι αποφάσισα επειδή είδα την τάδε συνέντευξη, όχι. Που θέλω ότι αυτό τουλάχιστον να βοηθάνε αυτές οι κουβέντες την όλη περισυλλογή. Γιατί είναι πολλοί κόσμος αναποφάσιστος, πολλοί κόσμος δεν είναι έξαλλος να συμμετέχει σε όλα τα διαδικτυακά debates που γίνονται και με τις αναρτήσεις και όλο αυτό το κλίμα. Είναι αυτές οι βουβές εκλογές που μας λένε πολλοί. Μας λένε και πολιτικοί. Δηλαδή αυτόν τον όρο δεν ξέρω πόσες φορές τον ακούσαμε στο γραφείο, στις κουβέντες πριν τις συνεντεύξεις. Βουβές κιόλας χωρίς αντιδράσεις, χωρίς ακόμα και τα μπινελίκια προς κάποιους υποψήφιους. Αυτό μας το είπανε. Το άκουσα χθες, συγκεκριμένα ή προχθές. Ότι μπορεί να πήγαινε στα Φιλάνδια και να τα άκουγε, ρε παιδί μου, επειδή ήσουν σε κόμμα που είχε ψηφίσει κάτι. Μας βάζει να σκεφτούμε ποιο το είπε τώρα. Συνήθισε. Τι? Λέω, μας βάζει να σκεφτούμε ποιο το είπε τώρα. Ήμουνα και εγώ μπροστά. Δεν υποθέτω ότι δεν θα συνέβη μια φορά. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είναι μια πολύ ήσυχη προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Που μετά από 4 χρόνια τέτοια κοινωνική ένταση. Περάσαμε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά για το τι θα βγάλει κάλπη και πώς, αν ο κόσμος θα κινείται, θα... Τίποτα. Υπάρχει γενικά το κλίμα που θα πας να ρίξεις κάτι, αλλά όχι με ενθουσιασμό, με χαρά. Δηλαδή, τώρα εσύ έχεις κάνει και ένα συγκεκριμένο μορφασμό. Πας, το ρίχνεις στην κάλπη με μισή καρδιά απλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, στηρίζεις το άλλο. Ναι, το με μισή καρδιά είναι το ένα σενάριο, το κλείνοντας τη μύτη είναι το άλλο σενάριο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχω κάνει. Γλαφυρός πάντα. Γλαφυρός, με τη χειρονομία. Και αυτό πάει και για την Ουδού, δεν πάει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εκεί είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θέλει τον Πολάκη, ας πούμε. Φοβάται τον Πολάκη. Βέβαια υπάρχουν και που ξέρουν πολύ καλά τι θα ψηφίσουν. Μας είπε η Νεκταρία πριν για φίλο της που λέει και με τα δύο χέρια, Ανδρουλάκη. Η Νεκταρία εντωμεταξύ σε κάθε πολιτικό που ερχόταν του έλεγε άλλα. Να πούμε. Διάλειμμα. Ξαναφέρτε. Βάλτε. Ο Μύτικας. Βάλε μας πάλι. Έτσι, ρε Βασίλη. Λοιπόν, 10 ευρώ κόσμο. Παιδιά, βάλτε κανένα ευρώ πριν αρχίσει να μας φωνάζει ο πουλής. Δεν φωνάζω σε κανένα. Δεν θέλω να με παρουσιάζετε έτσι, σαν να είμαι κανένα τύρανο. Και την Έλλη ευχαριστούμε. Έβαλε νωρίτερα. Έλα, ρε Έλλη. Απλώς δεν αντιδρώ καλά στην αγένεια. Έχω αυτό. Άνθρωπος είμαι και εγώ, μην νομίζετε. Μας βλέπετε έτσι υπερανθρώπινους και εμείς. Τι νομίζετε. Μελιστάλακτους. Μας βλέπετε έτσι μελιστάλακτους. Ναι. Θες να κάνεις, Κωνσταντίνε, θες να κάνεις αυτό το παιχνίδι με τα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου σου όπως έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει, αλλά όχι ζωντανά. Τι. Ναι. Πι, πολύ, όμικρον, Ωνα σου. Θα έλεγα όχι καλύτερα. Όπα, κάτσε, έπεσε και ένα ευρώ σκέτο. Μάζευε και ασύν και ρούγες. Ρούγες. Μάζευε και ασύν και ρούγες. Ήρθαν και άλλα 10 ευρώ. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται όταν είστε οι δυο σας, αλλά όσο είμαι εδώ, βλέπω συνεχώς έρχονται χρήματα. Για σένα. Για σένα. Εξαιρετική ανάλυση μας λένε, Θάνο. Αυτό που λέμε τώρα με τις εκλογές χαμηλών προσδοκιών, δεν ξέρω απλώς αν επηρεάζει τα κόμματα. Δηλαδή, μία ανάλυση θα έλεγε ότι χεστήκανε. Έτσι κι αλλιώς έχουν φροντίσει να μετράει το ποσοστό των εγκύρων ψηφοδελτίων. Δηλαδή μετράνε αυτοί που γουστάρουν, αυτοί που ψήνονται με τις εκλογές. Οι υπόλοιποι απλά αφαιρούνται από το λογαριασμό όσοι δεν πάνε. Συνεπώς έχεις βρει ένα σύστημα με το οποίο η απάθεια δεν σε ενοχλεί. Έχεις έναν κόσμο που κάθεται, που δεν συμμετέχει και μετά μοιράζεις την πίτα με βάση αυτούς που συμμετέχουν. Για αυτούς που συμμετέχουν φροντίζεις να φανατίζεις ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πυθύνιο και παρακολουθεί την ενημέρωση που εσύ του προτείνεις. Αυτό μάλλον, εγώ νομίζω ότι αυτό αποδίδει την εικόνα και εξηγεί και για ποιο λόγο τώρα όλος δεν έχει κανέναν λόγο μπει σε μια διαδικασία να επαναφέρει τον κόσμο στο προσκήνιο. Τρελός είναι να επαναφέρει τον κόσμο στο προσκήνιο. Ο κόσμος όταν είναι στο προσκήνιο. Ο κόσμος όταν είναι στο προσκήνιο μπορεί να κοιτάξει το συμφέρον του. Δηλαδή να θέσει στην δημόσια σφαίρα το λαϊκό συμφέρον. Αυτό που συνέβη τον καιρό των μνημονίων, των μεγάλων συγκεντρώσεων, των αντιμνημονιακών, αυτό συνέβη. Τον καιρό του δημοψηφίσματος είναι κόσμος που κοιτάζει το συμφέρον του. Και όταν ο κόσμος κοιτάζει το συμφέρον του, δεν θα είναι το συμφέρον το κομματικό, δεν θα είναι οι ολιγάρχες οι οποίοι εξαγοράζουν κόμματα και βουλευτές και δημοσιογράφους. Οπότε αυτό το σύστημα θα έλεγε κανείς ότι το περιγράφουμε εμείς με κάπως έτσι, με λανά χρώματα και λέμε «έρε τι κρίμα τώρα, κοίταξε πώς φτάσαμε», αλλά δεν είναι ότι δεν λειτουργεί κιόλας για τα κόμματα εξουσίας. Δηλαδή ο άλλος φροντίζει να υπάρχει ένα κομμάτι του μηχανισμού που κινητοποιείται και καταφέρει να κινητοποιεί και ένα μέρος της κοινωνίας όσο χρειάζεται προκειμένου να γίνει η δουλίτσα. Και γίνεται η δουλίτσα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Μα το να αποστρέφεται ο κόσμος στην πολιτική και να απομακρύνεται και να μην ασχολείται είναι στόχος. Δηλαδή είναι στόχος και νομίζω στη ρητορική και στόχος και αυτού του επίπεδου, των καυγάδων. Στόχος που βολεύει πάντα το πρώτο κόμμα ή τουλάχιστον βολεύει και τα δύο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βολεύει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, πόσες δεματογράψανε με αφορμή τις συζητήσεις που είχαν ένα άλλο ύφος, ότι ήταν σε αντιπαράθεση με τους τσακωμούς στα κανάλια. Όλη αυτή η τσακωμή και το δεν συζητήρε τίποτα και ότι διακόπτει ένας τον άλλον και ότι γίνεται ένα debate τώρα που είναι παράλληλη μονολογή, όλο αυτό το κλίμα, συν το κλίμα της Ελλάδας με την Τίνα, με το όλοι οι ίδιοι είναι, με το δεν υπάρχει εναλλακτική και με όλα αυτά τα τσουβαλιάσματα και τους αφορισμούς, προφανώς διώχνει κόσμο την πολιτική. Οπότε λιγότερος κόσμος, μικρότερη πίτα, όπως είπες εσύ, και μετά μπορείς να συγκρατήσεις τον δικό σου στρατό, να στήσεις μια λίστα πέτσα, ας πούμε, σε ένα τείχος εκεί πέρα και να πεις, εντάξει, μπορεί να με βρίζουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αυτούς θα τους κρατήσω γιατί θα κόψω την πληροφορία. Και θα τους δώσω το. Και είναι και παραδοσιακοί ψηφοφόροι, οπαδοί. Ναι, μωρέ, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι έχει κανένα συμφέρον τώρα από την κινητοποίηση του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος, δηλαδή. Ναι, ιδιωτικοποίησε και άλλα λιμάνια. Εντάξει τώρα. Δεν τον θες τον κόσμο. Τον κόσμο τον ήθελες. Όταν έπρεπε να πας κόντρα στο σύστημα, τον ήθελες τον κόσμο. Τώρα τι να τον κάνεις τον κόσμο. Το δεν είναι όλοι. Το όλοι οι ίδιοι είναι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, να το θέσω έτσι. Το δεν υπάρχει εναλλακτική βολεύει και τους δύο. Ενώ σε γενικότερο πλαίσιο, σε κατεύθυνση. Αυτά και αυτά είναι τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Το όλοι οι ίδιοι είναι βολεύει και το ΚΚΕ. Έτσι κι αλλιώς μετά το debate ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε πει όλοι οι ίδιοι είναι, αυτοί είμαστε. Νομίζω ότι. Ναι, όχι. Απλώς δεν έχει πει είναι το ίδιο. Όχι, πήρε δηλαδή αποστάσεις. Είναι πιο προσεκτικός από αυτό. Ναι. Είναι πιο προσεκτικός πλέον κιόλας. Θανώ, έχουμε δηλαδή μια παραγγελία. Με συγχωρείς. Έχει πει ότι κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Υποθέτω εννοώντας ότι επειδή υπάρχουν και τα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτά προστίθενται. Οπότε νομίζω ότι έτσι βγαίνει στην ανάλυση του ΚΚΕ το ότι η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ είναι χειρότερη από του Σαμαρά. Γιατί κρατάει και τα μέτρα του Σαμαρά, αρκετά από αυτά τέλος πάντων, όχι υποκατώτατο, όχι 5 ευρώ κλπ. Αλλά λέει για ίδιες στρατηγικές κατευθύνσεις το ΚΚΕ. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι και δίκαιο. Θα έχουμε μια παραγγελιά πληρωμένη. Ντάγκ 5 ευρώ, θέλει λέει εξήγηση. Ρε παιδιά, τι έγινε με Κατρούγκαλο, μπερδεύτηκα. Και επειδή εμείς είμαστε εδώ για να σας ξεμπερδεύουμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ στην τηλεφωνική γραμμή. Για να μας πει τι έγινε χθες, τι έγινε με την δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου και μετά με τα αντανακλαστικά Τσίπρα. Γιατί με εντολή Τσίπρα το θέμα διευθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Θάνο Καμιλαλή, θέλεις να μας πεις εσύ, εγώ διάβασα, υπήρξε μια δήλωση του Κατρούγκαλου που έλεγε για τις ασφαλιστικές εισφορές, το πώς λειτουργεί, τι κάναν, η δήλωση αυτή. Την ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει αυτό είναι είδηση. Δηλαδή μας λέτε ότι θα επαναφέρετε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα επαναφέρετε τις φορές εκεί που ήταν. Οπότε από εκεί και μετά γίνεται χαμός. Βγάζει το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωση που υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές ότι θα τριπλασιαστούν αν ξαναεφαρμοστεί αυτός ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Όλος ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης πέφτει πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, υπάρχει κρυφό πρόγραμμα. ότι είχαμε δώσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε πού θα βγούνε, να πού θα βγούνε. Θα βγούνε με το κρυφό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κρυφό πρόγραμμα είναι ότι θα κάνει πράγματα που δεν μας τα λέει τώρα. Θα μας πει δηλαδή ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά και μετά θα εκλεγεί και τσουπ θα τριπλασιάσει τις ασφαλιστικές εισφορές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη στιγμή πετάγεται, μπαίνει μπροστά και λέει τελειώσαμε. Αυτά δεν γίνονται ανεκτά. Είπε και ο Κατρούγκαλος ότι ήταν προσωπική άποψη και δεν απήχε το πρόγραμμα. Δεν είναι ώρα για προσωπικές απόψεις, είπε ο Αλέξης Τσίπρας και τον διώχνει αμέσως από τα ψηφοδέλτια. Μόνο που δεν γίνεται να διώξει κάποιον από τα ψηφοδέλτια τώρα. Είναι λίγο αργά για να διώξεις κάποιον από τα ψηφοδέλτια. Θα σου πει όμως, εγώ έκανα την κίνηση, είχα όλη την καλή πρόθεση. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες για το λογιστήριο, ήταν τρομερό το στιγμιότυπο σήμερα με Άκη Σκέρτσο και Πόπη Τσαπανίδου που ξεκινάει. Είναι το γνωστό. Το ξανάκανε, ρε φίλε. Ναι, είναι το γνωστό χαρτί που κουνάει ο Σκέρτσος ότι έχει αποδείξεις. Το ξανάκανε. Πρέπει να το κάνουμε στις επαναπροωθήσεις αυτό. Πραγματικά το ξανάκανε. Κρατούσε ένα χαρτί και τον προκαλεί η Τσαπανίδου. Του λέει, τι είναι αυτό το χαρτί. Ορίστε, τη λέει. Τη δίνει ένα χαρτί. Και του λέει, μα αυτό είναι ένα Excel. Θα μπορούσατε να το έχετε τυπώσει στον υπολογιστή σας. Δεν γράφει, δεν έχει τη σφραγίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν έχει τίποτα. Είναι ένα οποιοδήποτε Excel. Αυτό μου φέρατε. Και είναι ο άλλος που έχει φέρει. Πώς το ξαναλέγαμε, ότι είναι σαν αυτές τις αμερικάνικες ταινίες που μπαίνει ο άλλος και δείχνει την κάρτα για τα πλυντήρια πιάτων, ας πούμε, και παριστάνει ότι είναι του FBI. Και είναι ο Σκέρτσος, ο οποίος έχει το χαρτί, το ανεμίζει και ευελπιστεί ότι δεν θα του πει κανείς, φέρ το δώρε Καραγκιόζη, τι είναι αυτά που κουνάς, πέρα δόθε. Αυτό. Και στην αρχή αρνείται να το δώσει. Λέει το έχουμε καταθέσει, υπάρχει και δημόσια. Και του λέει η κυρία Τσαπανίδου, η παππού Τσαπανίδου, εντάξει λέει, φέρτε το εδώ να το δω κι εγώ τώρα. Και το βλέπει και του λέει δεν έχει ούτε σφραγίδα ούτε υπογραφές. Και είναι ο Άκης Κέρτσος. Τι σημασία έχουν οι υπογραφές. Η καρδιά μετράει. Η καρδιά. Έχουμε μια πρόταση για την ακροστοιχίδα με το όνομά μου. Πολύ όμορφο υπολογιστή. Λίαν ήρεμο σάτυρο. Είναι σαν να κολακεύει κάποιον υπολογιστή που λένε πολύ όμορφο ο υπολογιστή σα. Και είναι λίγο ενήρεμο και σάτυρο. Αλλά βάλατε πολλά στην ατζέντα, κύριε Πουλή. Με συγχωρείτε. Να επιστρέψουμε στο θέμα Κατρούγκαλου, γιατί κάναμε μια στροφή εκεί στον. Με το παρανάποδα. Για παρανάποδα, ρε Θάνο. Θέλω να πω ότι στι μεταμεσονύκτιε προεκλογικέ ομιλίε σποτ των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές, που ορισμένοι από αυτούς είναι γραφικοί, είναι όλοι σοβαρότεροι από αυτό που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό δεν υπάρχει τώρα που κάνει. Αυτό ναι, δεν υπάρχει. Είναι εκτός από χρόνο. Πέρα από το ότι κουνάει ένα χαρτί. Είναι αδιανόητο να κουνάς ένα χαρτί και να σου λένε τι είναι αυτό και να είναι άσχετο. Να είναι ένα Excel το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα του λογιστηρίου του κράτους. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή είναι λόγος παρέτησης, ρε εσύ. Είναι κάποιας μορφής λόγος παρέτησης είναι τώρα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Εντάξει τώρα, είναι πεδαριώδη πράγματα. Δεν μπορεί. Εν τω μεταξύ, τη μία μέρα η Νέα Δημοκρατία καλεί τα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την άλλη και ενδιάμεσα περιφέρεται ο Σκέρτσος με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν είχαμε εμείς τον κύριο Κερίδη, μας λέει, γι' αυτό είπαμε εμείς να καταθέσουν τα προγράμματα στο Γουλουκού. Και εμείς του λέμε, άρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψέματα έλεγε, γιατί δεν έχει κατατεθεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν τον εγκάλυψε, δεν ανέλαβε ευθύνη. Τώρα, όχι, είπε να ρωτήσετε τον κύριο Σκέρτσο. Και λες εσύ. Εντάξει, εδώ καλά είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος είναι. Δεν είναι κάποια θεία μου τώρα που το είπε, κάποιο θείο. Γιατί έχω πολλούς θείους που κουνάνε χαρτιά έτσι, που δείχνουν κάτι άλλο από αυτό που λένε. Ναι. Έχω εγώ κάτι μετοχές της τράπεζας της Ανατολής. Μας γράφει εδώ πέρα ο Σόκος. Μας δίνει λεφτά, δίνει 5 ευρώ. Αν και μας πρίξατε με τις εκλογές, σας αγαπάμε. Εντάξει τώρα, είναι αυτή η παρεξήγηση τώρα. Επειδή είμαστε το δημοσιογραφικό site και ξέρεις, με τις εκλογές. Μην είσαι σε προεκλογική περίοδο. Είναι λίγο σημαντικό. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε αν είναι, γιατί δεν θέλουμε να παίρνουμε θέση. Εμείς θέλουμε να παρουσιάζουμε τα γεγονότα. Επειδή θεωρείται γενικά σημαντικό, αναγκαζόμαστε κι εμείς να συντονιστούμε με αυτή την λογική που λέει ότι όταν ασχολείσαι με την πολιτική, πρέπει να μιλήσεις για τις εκλογές σε ένα δημοσιογραφικό site. Και παρασυρώμαστε. Εγώ είμαι μαζί σου. Φίλε Σόκο, με το 5 ευρώ, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ δεν είμαι, φίλε Σόκο. Από Δευτέρα θα αλλάξει θεματολογία, θα γυρίσετε στα πολιτιστικά, στα ζώδια και αυτά, φαντάζομαι. Από Δευτέρα θα έχουμε τις συζητήσεις για τη διερευνητική, ειδικά αν βγει κάποιο σενάριο που θα πρέπει να συζητηθεί και δεν είναι μια μεγάλη διαφορά Νέα Δημοκρατία, όπου θα πει ο Μητσοτάκης πάμε σε δεύτερες και δεν βγαίνουν τα κουκιά για κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, όχι κυβέρνηση τιμένων, κανονική κυβέρνηση με δεδηλωμένη, δεν υπάρχει κυβέρνηση τιμένων. Αν λήξει το θέμα τέλος πάντων ή αν πάμε σε επόμενες, όντως μπορεί για μια εβδομάδα να συζητάμε μόνο ζώδια. Θάνο, να διαβάσουμε λίγο. Υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα. Μας γράφεται Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω. Μας τίναξε από πάνω τη ημίρα σαλισσασμένους που αποφύγαμε λίγη εμπλοκή στο πεπρωμένο. Αν θέλετε, παιδιά, να σκεφτείτε τι θα ψηφίσετε, μπορούμε να σας δώσουμε όλα τα πιθανά επιχειρήματα. Θες οικονομικά, έχουμε. Περιβάλλον, έχουμε. Κινήματα, έχουμε. Ποιήση, έχουμε. Ό,τι επιχειρήματα μπορεί να σκεφτεί κανείς για το τι να ψηφίσετε στις εκλογές, θα τα βρείτε εδώ. Ο Ερμής είναι πάνω από τον Άρη. Οπα. Συναντιέται με την Αφροδίτη, οπότε είναι μια καλή περίοδος για να ψηφίσει. Ναι. Ναι. Νου δου, για να μην μας τρομοκρατούν τα κανάλια των τα ΜΜΕ των καναλαρχών. Με αντίληψη, όχι παρεστήσεις. Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει τι λέτε. Αν ήμουν δημοσιογράφος θα ήθελα ρεπό τη Δευτέρα. Και εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος θα ήθελα ένα ρεπό. Και εγώ θα ήθελα ρεπό τη Δευτέρα. Απλώς τη Δευτέρα θα υπάρχει συζήτηση έντονη με τις διερευνητικές κλπ. Θάνο, πριν να πάμε στην Δευτέρα, επειδή έχεις λείψει και μπορεί να δημιουργείται μια ανησυχία για το τι θα γίνει την Κυριακή, θα είσαι κοντά μας, δεν θα είσαι, πρέπει να παρουσιάσουμε καταρχάς τι θα κάνουμε την Κυριακή. Τον κατρούγκαλο, κύριε Πουλή. Δεν έχουμε πει τον κατρούγκαλο τόση ώρα, τι άλλο θες να πεις πια για τον κατρούγκαλο? Θέλω να πω ότι είναι ένα κάποιο τους ρεκόρ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συνέβη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας έβαλε αρκετά αυτόν γκολ. Αλλά τώρα, δύο μέρες πριν τις εκλογές, βγαίνει ο Γιώργος Κατρούγκαλος, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τον νόμο Κατρούγκαλο που φέρνει λίγο τρόμο σε συνταξιούχους. Είχε περικοπές, προσωπική διαφορά κλπ. Και οι προηγούμενοι είχαν περικοπές, το ξέρω, αλλά αθρίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνδεθεί με την φορολογία της μεσαίας τάξης και την υπερφορολόγηση κλπ. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το έχει παραδεχτεί ο Τσακαλώτος. Βγαίνουν και τα νούμερα, δηλαδή έμεση φόρη, προκαταβολή φόρου και όλα αυτά. Αυτό ισχύει ότι πίεσαν αυτό που αποκαλείται στην Ελλάδα μεσαία τάξη, τέλος πάντων, για να δημιουργήσουν ένα στρώμα, ας πούμε, για τα χαμηλότερα στρώματα. Οπότε έχεις καταφέρει να έχεις ένα συνδυασμό αυτών των δύο σκιάχτρων, Κατρούγκαλου με υπερφορολόγηση. Δύο μέρες πριν εκλογές. Να εμφανίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν τις εκλογές. Πραγματικά. Δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Εκτός αν. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό. Θέλει να πει και άλλα για τον Κατρούγκαλο. Δεν τον κρατάμε σήμερα. Και μέσα σε όλα αυτά. Έρχεται και η εντολή Τσίπρα, όπου πανηγυρίζεται με εντολή Τσίπρα. Μας είχαν λείψει αυτά τα με εντολή Τσίπρα, θέλω να πω. Ναι, 4 χρόνια. Με εντολή Τσίπρα αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια, μόνο που δεν αποσύρεται. Οπότε έχεις και την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει την απαραίτητη σοβαρότητα για να κυβερνήσει. Ο Κατρούγκαλος πώς το έκανε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχει παραπάνω σοβαρότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και πάλι η εικόνα που δίνει δύο μέρες πριν τις εκλογές είναι αυτή. Δηλαδή δεν βρέθηκε κανείς να πει ότι παιδιά δεν γίνεται αυτό που λέτε πριν το ανακοινώσουν δημόσια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τους βολεύει και λιγάκι, ακριβώς γιατί ο Κατρούγκαλος συμβολίζει με το όνομά του αυτή την επίθεση στα μεσαία στρώματα. Οπότε μπορεί λίγο να τους διευκολύνει. Επίσης, τώρα δεν βγάζει άκρη κιόλας. Να πω κάτι άλλο, έτσι που θα σκεφτόταν κάποιος πιο πονηρεμένος. Αυτό που πονάει τον ελληνικό λαό και έχει στραφεί κατά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό, η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Άρα, ενώ έχει πει το πρόγραμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, δύο μέρες πριν τις εκλογές, έρχεται στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα και γίνεται μεγάλη συζήτηση και γίνεται ξεκάθαρο, απάκρις άκρη της χώρας σε όλα τα μέσα, ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε όχι, δεν θα τσακίσουμε τη μεσαία τάξη, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, δύο μέρες πριν τις εκλογές έχει γίνει ξεκάθαρο ότι, όπως δεσμεύεται τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα γίνει αυτό για το οποίο φοβάται ο κόσμος να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι γίνει ξεκάθαρο. Ειδικά με το μηδιακό κλίμα που επικρατεί. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Εγώ. Δεν ξέρω, Θάνο. Κυρία Κρυεμπάρδη. Δεν σας διέκοψα. Είναι σωστό σαν επιχείρημα. Απλώς εγώ δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Είναι πώς θα το πάρει ο καθένας. Εσύ είσαι ο στοχαστής. Δηλαδή, εγώ είμαι ο στοχαστής εδώ πέρα. Σωστό. Δηλαδή, όταν έχει όλο αυτό το σύστημα και τώρα να μην είναι. Και έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ που το λέει αυτό, ας πούμε. Δεν είναι στο τέλειο ο Κατρούγκαλος και είναι ο Κώστας Αχιλλέας Καραμαλής. Μας το είπε δηλαδή, αυτό. Μας το είπε ο κύριος Κουρουμπλής, μας το είπε αυτό. Λέει, εντάξει, παιδιά, είπαμε, πήραμε αποστάσεις αυτά, αλλά ψυχραιμία. Και όλα εδώ οι άλλοι έχουν το Καραμαλή. Δίκαιο. Η αλήθεια είναι ότι αν υπήρχε δημοσιογραφία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχε μούτρα ο άλλος να σταθεί. Δηλαδή, ναι, θα παίζανε 4 μέρες, μέρα νύχτα τα κανάλια, τις δηλώσεις του, την ευθύνη του, κόσμο εξοργισμένο, θα καλούσες 3 Σιριζέους και 2 συγγενείς θυμάτων στην τηλεόραση να λένε πόσο συνιστά πρόκληση για το κοινό αίσθημα το να ξαναδούμε αυτόν τον άνθρωπο υποψήφιο, ότι ήταν κοροϊδία, η παρέτηση, αυτά θα λέγαμε. Εντάξει, λογικό είναι δηλαδή, αυτά είναι σωστά επιχειρήματα. Θάνο, όταν ολοκληρώσουμε τη φάση Κατρούγκαλου, που δεν θέλω καθόλου να πιεστείς. Πάλι για να είμαστε δίκαιοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει. Ένα τελευταίο. Μία αναφορά, επειδή υπάρχει το θέμα της υπερφορολόγησης μεσαίας τάξης, αλλά από την άλλη υπάρχει το γεγονός ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους χαμηλόμισθους, οι εισφορές αυξήθηκαν πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ μειώθηκαν οι εισφορές για τους από πάνω. Υπάρχει σχετική ανάρτηση του Θανάση του Καμπαγιάννη, που πρέπει να αναφερθεί. Είναι δικηγόρος και όλα τα ξέρει γιατί εννοώ. Ο κλάδος του που μιλάει για τις αυξήσεις των εισφορών επί Νουδού, νομίζω είναι 30%, να το βρω ένα λεπτάκι, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο τα μεγάλα πορτοφόλια είδαν μείωση εισφορών. Ναι, οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες είδαμε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μας κατά 30%, από τα 185 ευρώ το μήνα που ήταν το 19 σε 240 ευρώ που είναι σήμερα, δεν συνυπολογίζεται η επικουρική. Αύξησε από τα 103 ευρώ στα 148 για τους νέους κάτω από 5 ετία. Δηλαδή, μη το παρακάνουμε και με τις μειώσεις φόρων που έκανε ο Μητσοτάκης, δεν το παρακάνουμε. Γιατί υποθέτω ότι οι άνθρωποι που τα ζουν αυτά, δεν κάπως ξέρουν πότε πλήρωναν περισσότερο και πότε πλήρωναν παραπάνω. Ξέρεις τι, είναι αυτό. Είχαμε να πούμε συνέντευξη με τον κύριο Κουρουμπλή σήμερα, οπότε θα βγει τώρα σε λίγες ώρες. Και είναι αυτό που είπα, θεωρώ, δεν ξέρω, θα μου πεις αν είναι σωστό. Ο κόσμος είχε μπουχτίσει πάρα πολύ με αυτό το δίπολο Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Μνημόνια και μέτρα λιτότητας και ό,τι είχε έρθει τέλος πάντων στη χώρα, που δεν είχε έρθει μόνο του. Κάποιοι το έφεραν, κάποιοι τους ψήφισαν και τέλος πάντων, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Οπότε στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα που άλλαξε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν ακόμα στο 3% τέλος πάντων, ο κόσμος είδε κάποια ελπίδα, είδε το κάτι διαφορετικό, ότι κάτι θα αλλάξει. Και πρακτικά στην τσέπη του δεν άλλαξε κάτι. Να. Οπότε αυτό είναι που τους πείραξε και χτυπάνε τόσο πολύ στην υπερφορολόγηση. Δηλαδή είναι σαν να ήμασταν πάντα υπερφορολογημένοι. Απλά περίμεναν το κάτι διαφορετικό με το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο δεν ήρθε και εκεί χτυπάει ο κόσμος. Και λογικό. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως, γιατί όντως η υπερφορολόγηση ήταν ζήτημα. Δηλαδή, εξαφάνιζε όλα τα άλλα. Και μέσα στις συζητήσεις που κάναμε με υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ και στην προεκλογική ατζέντα, βρέθηκαν αυτά τα καλά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Απλώς, όπως λέμε τώρα με τον πληθωρισμό και τον πραγματικό μισθό, τα στοιχεία του ΟΣΑ, τότε είχες ότι αυτά που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από το υπερπλεώνασμα, παραδείγματος χάρη, και εξανεμίζονταν λόγω αυξήσεων σε διάφορους έμεσους φόρους. Mm-hmm. Και για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές, αυτά που έκανε, η μείωση του αφορολογήτου, το ότι πρακτικά εξαφάνισε το αφορολόγητο, η προκαταβολή φόρου στο 100%, δηλαδή τα ζητήματα που δεν μπορούσε να πει τίποτα στον άλλον. Τι να του πει του άλλου. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Είναι το συνολικό κομμάτι, ναι, το οποίο το ένα χτυπούσε πάνω στο άλλο. Νομίζω ότι η ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ότι μόνιμα υποκύπτουν στο θόρυβο των καναλιών και κάνουν ό,τι τους λένε τα κανάλια και τον Κουρουμπλή τον διέγραψαν για το τίποτα. Προσπαθήσαμε να φανούμε πολύ διακριτικοί σήμερα. Κάποια στιγμή ξεκινάει να μιλήσει για την πανδημία ο κύριος Κουρουμπλής. Λέω εντάξει, μη σκαλίζουμε τώρα. Μέρες που είναι αρκετά προβλήματα έχει το κόμμα. Μην... Όχι, όχι, λέει εντάξει, θα τα πω. Δεν είπε δολοφόνη. Κρατήθηκε. Είπε, δεν θα πω όμως εκείνη τη λέξη. Ναι, ναι. Είπε ότι υπάρχουν ευθύνες για τον αριθμό των θυμάτων και ότι η δική του μήνυση δεν έχει μπει στο αρχείο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Είναι ως ένα βαθμό δίκαιη αυτή η κριτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την τάση να ενδίδει στις πιέσεις των καναλιών και με τον Κουρουμπλή και με τον Πολάκη πιο πριν. Yeah. Δηλαδή ατυχής ήταν η δήλωση του Πολάκη, αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Πολάκης είναι το μαύρο πανί της δεξιάς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έτσι δεν είναι? Σωστά δεν τη λέω, Θάνο? Ναι, όχι, δεν ήταν υπηρεσία. Όχι, ήταν τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ναι. Αν ήταν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δεν το θυμάμαι. Ωραία, ναι. Ήταν στον τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε πάρα πολλά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας στη φόρα. Ατυχέστατες ήταν οι παρεμβάσεις του και η παρέμβαση για τους δικαστικούς και η παρέμβαση για ο Τσαμπουκάς για το αν θα βάλουν τον φίλο του υποψήφιο και τέτοια. Όλα αυτά έρχονται μια έλλειψη μέτρου. Αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλό κάθε φορά που σε πιέζουν τα κανάλια εσύ να κάνεις και από μια διαγραφή. Και με δεδομένο ότι λέμε, ρε παιδί μου, ότι από την άλλη μεριά βλέπεις οι άλλοι δεν απέκλεισαν από τα ψηφοδέλτια ούτε τον υπεύθυνο υπουργό για το έγκλημα των Τεμπών. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η σύγκριση. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι απολογούμενος στα κανάλια με όλη την διαπλοκή, την τρέλα, την αδικία των καναλιών. Έχουμε αυτό το κλίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει ότι πρέπει να απολογείται σε αυτά τα κανάλια, να δίνει εξηγήσεις, οπότε άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία καταλήγεις έτσι. Mm-hmm. Για τον Πολάκη που το έβαλες, να θυμίσουμε το timing εκείνο των γεγονότων, γιατί έχει σημασία. Ότι είχε γίνει αυτό, είχε βρεθεί απολογούμενος ο Πολάκης, ήταν η λυμμένη απόφαση να μην είναι στα ψηφοδέλτια και να μην διαγραφεί κατά πάσα πιθανότητα από το κόμμα. Και μεσολάβησε το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, μετέφερε και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, τις ξεκάθαρες ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για το έγκλημα. Ήρθε το ότι παρέμεινε ο Καραμαλής στα ψηφοδέλτια και έτσι στα μουλοκτά, τέλος πάντων, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς κανείς από τους αντιπάλους να μπορεί να πει κάτι, επανήλθε ο Πολάκης στα ψηφοδέλτια. Αν δεν υπήρχε δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα γεγονότα γύρω από το έγκλημα των Τεμπών και αν δεν σταματούσαν όλα με μια τέτοιου είδους τραγωδία, ο Πολάκης θα ήταν εκτός ψηφοδελτίων τώρα. Γιατί θα υπήρχε μια απόφαση που δεν θα μπορούσε να την πάρει ένα μήνα μετά πίσω. Αυτό είναι το ένα. Το δύο για τον Κουρουμπλή είναι ότι δεν ήταν βαριά η έκφραση που είχε πει. Είχε πει δολοφόνους. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ είσαι ο πολιτικός στοχαστής, αλλά με τις πενιχρές φιλοσοφικές μου γνώσεις μπορώ να πω ότι η ευθύνη ενός ανθρώπου που έχει την κατά τον νόμο αρμοδιότητα να προστατεύσει κάποιον και δεν το κάνει, είναι μια ευθύνη δολοφονική. Είναι μια ευθύνη δια της παραλήψεως, δηλαδή δεν σκοτώνεις μόνο σηκώνοντας το όπλο, σκοτώνεις και αδιαφορώντας για μέτρα ασφαλείας. Όταν είσαι κάποιος περαστικός, όταν είσαι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε θέση ευθύνης. Όπως σκοτώνεις, αν είσαι αυτός που ξέρει ότι το να μην υπάρχει πρόσβαση σε μεθ θα έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνουν περισσότεροι άνθρωποι και βάζει τους υπουργούς σου να λένε μία ότι οι μεθ σκοτώνουν, μία ότι δεν έχει αποδειχθεί αν οι μεθ κάνουν τίποτε. Λες όλα αυτά και ταυτοχρόνως πεθαίνουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή η ευθύνη και εμένα μου φαίνεται δολοφονική. Είσαι κάποιος ο οποίος με τις αποφάσεις του έχει συνδράμει στην επιδείνωση του προβλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι χυδαίο το ότι επιλέγεις να σταθείς και να δώσεις βαρύτητα στη λέξη, στο χαρακτηρισμό και όχι στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή είναι τρομερό. Δολοφονία είναι. Τι είναι? Ναι, εγώ δεν θα το έθετα έτσι, αλλά είχε έρθει εκείνη η δήλωση στο σημείο που καταλαβαίναμε ότι υπάρχει σαφής κυβερνητική ευθύνη για τις εκατόμβες νεκρών που είχαμε τότε, που επιβεβαιώθηκε αργότερα με τη μελέτη της Σιόδρα Λίτρα, για παράδειγμα. Και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη ρητορική κατά της Νουδού για αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν παράλογη η διαγραφή. Δηλαδή δεν μπορούσε να τεκμηριώσει ότι κάτι έχει πάει λάθος στη διαχείριση της πανδημίας με αυτά στοιχεία. Όταν το είπα αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τώρα. Και είναι... υπερβολή να το θεωρείς. Ήταν απλά μια λεκτική υπερβολή. Δεν είναι, είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Είναι τρελό. Ναι, ναι, ναι. Είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Και εσύ λες, μα συγχωρείτε, ήμασταν πολύ, πολύ αγενείς. Δεν, ναι. Δεν ήταν ωραίο αυτό που κάναμε. Δεν ήταν καλό. Ζητάμε συγγνώμη. Πώς είχε πει ο Μουζάλας που ζήταγε συγγνώμη από το Δένδια. Ναι. Ότι εντάξει, ναι, πεθαίνουν άνθρωποι στα κάμψ, αλλά ήμασταν κι εμείς κάπως απότομοι. Δεν είναι κουβέντα τώρα αυτή. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη της ιεράρχησης των πραγμάτων. Δηλαδή, τι έχει σημασία και τι δεν έχει. Ναι. Τελικά είναι βαριές οι εκφράσεις και οι τοποθετήσεις. Διαβάζω, είναι βαριά αυτά που κάνει ο Δουδού. Το οξύμορο είναι ότι ασχολούμαστε με βαριές τοποθετήσεις και εκφράσεις. Ασχολούνται μάλλον, εμείς. Okay. Αλλά αυτά που συμβαίνουν είναι γενικά πιο βαριά. Γενικά οι πράξεις μετράνε πολύ περισσότερο από τα λόγια. Και μονίμως είναι μια κουβέντα που εύκολα αντιστρέφεται, που συχνά αντιστρέφεται. Συνέβη και τώρα. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τις Κυριακές, Κωνσταντίνε. Εκτός αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα για τον Κατρούγκαλο, γιατί δεν έχεις αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Μας έφαγε ρε με τον Κατρούγκαλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λες, πες ρε Θάνο για τον Κατρούγκαλο και έχει περάσει μια μισή ώρα τώρα. Θα γράψει τη βιογραφία του Κατρούγκαλου. Δηλαδή, κάπου. Ξέρεις, αυτό εγώ είναι μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ πέρα στο κράτος των Αθηνών. Είναι, απασχολεί τρομερά το λαό της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Δηλαδή, πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα και υπάρχει από πάνω ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας που πιέζει. Θάνο. Ο λαός της Βόρειας Ελλάδας. Τον εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Τον οποίον δικαίως εκπροσωπεί ο Θάνος Καμίλαλης. Την Κυριακή. Ναι. Είναι οι εκλογές. Ναι. Το απογευματάκι θα θέλετε να καθίσετε να δείτε τα αποτελέσματα. Όμως, δεν θα μπορείτε να δείτε κανάλια γιατί συχαίνεστε τα μούτρα τους. Τι μπορείτε να κάνετε. Τι μπορείτε να κάνετε. Και επίσης δεν θέλετε κάτι βαρετό, δηλαδή να δείτε έτσι τα τυπικά από το Υπουργείο, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πείτε ρε παιδιά, πείτε. Υπάρχει λύση. Μπορείτε να συνδεθείτε στο live που θα κάνει το The Press Project. Αυτή η λύση σας δίνει υπεύθυνη ενημέρωση μαζί με... Όπα, έχουμε πρόβλημα και με το stream. Λοιπόν, θα τελειώσω τη φράση μου. Υπεύθυνη ενημέρωση με καλεσμένους που θα σας τους παρουσιάσουμε. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Σας ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αναμονή, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι ακριβώς ραδιοφωνική εκπομπή, είναι ένα δύσκολο video game στο οποίο έρχονται διάφορα, συγκρούονται κάτι αυτοκίνητα πάνω από το κεφάλι σου και εσύ απλώς κάνεις αμέριμνος την ραδιοφωνική εκπομπή. Μας γράφετε Ape, πού πάτε. Σας ευχαριστούμε. Αλέξανδρε. Θες να το πάμε από την αρχή το σποτάκι, γιατί το να έχουμε θέμα με το stream την ώρα που προμοτάρουμε μια εκπομπή δεν είναι καλό, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι, πάμε πάλι. Τέλεια ιδέα. Θα βγάλουμε σποτάκι που θα κολλάει. Δείτε τα... Stop. Jacked. Τέλειο θα είναι αυτό. Θα είναι τουλάχιστον τίμιο. Να σας πω κάτι. Θα είναι... για κλάματα, αλλά θα είναι η δική μας η αλήθεια. Θα είναι η αλήθεια της ψυχής μας. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε live τη βραδιά των εκλογών. Θα έχουμε καλεσμένους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, μας άξιζε. Θα έχουμε καλεσμένους, δεν θα έχουμε πολιτικούς. Θα έχουμε τώρα κάποιους είτε από μικρότερα κόμματα, είτε κάτι επικρατεία σε μία εκλόγιμες θέσεις, κάτι διανοούμενους. Κάτι... ανθρώπους δηλαδή που δεν θα είναι μια συμβατική συζήτηση για τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα είναι κάτι κοινωνικοί επιστήμονες, κάτι τέτοιοι. Αυτός είναι. Εξού και έχουμε αρχίσει να λανσάρουμε και το Θάνο ως πολιτικό στοχαστή, γιατί προφανώς ο Θάνος θα είναι και προσπαθούμε να του φτιάξουμε ένα προφίλ που να κολλάει με αυτό το νέο κόνσεπτ της εκπομπής. Τώρα θα κάνει και. Θα αναθέσει σε κάποιον συγγραφέα να του γράψει ένα βιβλίο ή μια διδακτορική διατριβή στην Οξφόρδη για τις πολιτικές επιστήμες. Θα είμαι και εγώ εκεί, ναι. Ή για τη ζωή του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, θα είναι και ο Θάνος. Θα είναι και ο Θάνος. Στο στούντιο κανονικά, όχι τηλεφωνικά, θα μου κατέβει. Να πούμε τι ώρα ξεκινάμε. Δηλαδή θα πάω εγώ Κυριακή πρωί, 7 η ώρα, θα χτυπήσω την πόρτα εκεί στο σχολείο, θα πω γεια σας, ανοίξατε, μπαίνω, θα μπω. Και θα φωνάξει δυνατά. Θα φύγω. Ποιο ψηφοδέλτιο είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπας και σε λυπηθεί κανένας να σου διευκολύνει. Λοιπόν, πόσο θα διαρκέσει το live? Μέρες, παιδιά. Μέρες. Θα διαρκέσει όσο θέλετε. Ρωτάει ο Άλεξ, πόσο θα διαρκέσει. Άλεξ, όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Χάρης Ζάβαλος, όχι, δεν θα είναι. Δεν δείχνει το πρόσωπό του, θα είναι βίντεο, καταλαβαίνετε τώρα. Είναι ο Τσίρκας, θα είναι. Ναι. Άρχισαν αμέσως εδώ πέρα οι fans. Ναι, Ελένη, θα είναι λοιπόν ο Τσίρκας. Ο Τσίρκας φωτογραφήθηκε με τον Αντώναρο. Λέω, ρε αρχιτρόλ, τι πήγες και έκανες? Και μου λέει, ενώνονται οι δυνάμεις της αριστεράς. Λοιπόν, ναι, ο Θάνος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα έγχρωμος. Ευχαριστούμε που μας ρωτάτε. Βλέπεις ότι ο κόσμος μας είναι συντονισμένος στο κλίμα που πρέπει. Τι ώρα ρωτάνε? Έξι. Τι? Θα βγάλουμε και ένα σποτάκι, κύριε Πουλίε. Θα βάλεις τους κοστούμους σου να κάνεις ένα μικρό... Δουλειά δεν έχουμε. Sorry. Κάνε ένα γύρισμα ακόμα. Ναι. 6 ώρα, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε... θα και πάει ένα... μέχρι βραδάκι, παιδιά, party. After party μέχρι μετά τις 12. Και μετά... ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε, ναι, παρέα. Να παρηγορηθούμε μαζί. Και μετά κερνάμε. Μετά κερνάμε, θα είναι και η γιορτή μου, καταλαβαίνετε. Και οπότε... κερνάμε. Όπα, εσύ κερνάς. Εγώ και το press είναι το ίδιο, Θάνο. Θα κεράσω από τους λογαριασμούς του press. Δώστε μπύρες σε όλο τον κόσμο. Κόσμο να έχει την κοντρά του. Να ανησυχείς. Όλοι εδώ. Εγώ, παιδιά, εγώ. Κερνάνε οι συνδρομητές. Η γιορτή μου είναι γιορτή για όλο το press. Η γιορτή μου είναι γιορτή για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Δεν γιορτάζω μόνο εγώ. Γιορτάζει η ίδια η δημοσιογραφία. Οπότε έρχεστε εσείς. Μπορώ να σας πάρω και δώρα, άμα θέλετε. Τόσα λεφτά έχουν μπει. Α, ένα μπουκάλι ουίσκι, λέει ο Αλέξανδρος. Εννοείται, Αλέξανδρέ μου. Απλώς να μας πεις γράψεις στο chat τι πίνεις. Μπορούμε να τους καλέσουμε και να έχουμε δωμάτια. Δηλαδή, τα στούντιο, τα γραφεία μας έχουν 4 δωμάτια, οκ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είναι τα 2 στούντιο και τα 2 μεγάλα γραφεία. Κάπως μπορούμε να το χωρίσουμε ώστε να τους βάζουμε ανάλογα με το τι έχουν ψηφίσει και να είναι και το κατάλληλο mood μετά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα έχει χάσει το κόμμα σου, άμα δεν έχει πάει καλά, θα παίζει εκεί κατάθλιψη, θα σερβίρουμε ουίσκια κλπ. Αν έχει πάει καλά, θα είναι δίσκο μουσική. Συμφωνώ και να το κάνουμε. Επίσης, θα ρωτήσουμε τον Ζάβαλο αν θέλει να τυπώσουμε ένα χαρτόνι με το avatar που έχει στο Facebook, να κρατάει το χαρτόνι και να μιλάει από πίσω. Οπότε θα φαίνεται το πρόσωπό του, συγγνώμη, θα φαίνεται το πρόσωπο αυτό, η φωτογραφία που χρησιμοποιεί στα social media και θα ακούγεται η φωνή του όπως ακούγεται ούτως ή άλλως στον Όστιμο Νίμαρ. Λοιπόν, έχουμε πολλές ιδέες. Παιδιά, να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ πρωτότυπο αυτό που θα κάνουμε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ωραία ποτέ. Του πουλάτε όμως. Υπόσχεστε εκπλήξεις, διάφορα πραγματάκια. Έτσι το κρατάω. Εδώ άλλος υπόσχεται δώρα, ρε. Καλά, εδώ έχουμε υποσχεθεί ότι θα δουλέψει. Η μεγαλύτερη υπόσχεση εντωμεταξύ είναι αυτή. Όλα τα υπόλοιπα είναι μετριοπαθείς υποσχέσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα δουλέψει το live. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Όλα καλά θα πάνε. Έξι ντάν, φράκο τουαλέτες. Το escape room. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, η φαντασία βλέπω εδώ πέρα. Έδωσε και ο Θάνος. Λογικό είναι. Ναι. Αυτά θα γίνουν την Κυριακή. Ξέρετε ότι την Κυριακή γιορτάζει η Δημοκρατία, γιορτάζω και εγώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Οπότε, 6 ώρα συντονίστε στο The Press Project, θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν θα κάνουμε μια κουβέντα και δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, θα έχουμε. Αυτά κοιτάζουμε τώρα. Θα έχουμε τα αποτελέσματα. Θα σταματάμε δηλαδή όταν υπάρχουν ανακοινώσεις συγκεντρωτικών. Θα έχουμε τις συζητήσεις. Θα παίζουν οι δηλώσεις των πολιτικών όταν γίνονται, θα συνδεόμαστε με τα κανάλια, με την ΕΡΤ εκεί πέρα, να σας δείξουμε τις δηλώσεις των πολιτικών και μαζί και κουλτούρα. Διάφοροι εκεί πέρα στοχαστές. Ο καπιταλισμός, η δημοκρατία, θα λέμε τέτοια, καταλάβατε αυτά. Ναι, και μέχρι να πάτε να ψηφίσετε, να πω να βλέπετε τις εκπομπές μας, να βλέπετε τις εκπομπές ενώ τις προεκλογικές, πριν πάτε να ψηφίσετε, μήπως σας βοηθήσει να αποφασίσετε να ψηφίσετε, και μετά πάλι θα τα βλέπουμε, άμα κάτι αλλάξει, να λέμε να, κοίτα τότε τι υποσχόταν και τώρα τι γίνεται. Καταλάβατε, δηλαδή είναι, το κρατάω στο χέρι, αυτό είναι αρχείο, δεν είναι αστεία. Εγώ θα το έλεγα κάπως πιο έντονα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ψωνίσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ψηφίσει αν δεν έχει δει όλες μας τις εκπομπές. Το θεωρώ ανεύθυνο. Γενικά δεν μπορώ να μιλήσω. Γενικά είμαστε λίγο κουρασμένοι. Έχω μιλήσει λίγο περισσότερο από όσο πρέπει αυτές τις μέρες. Είναι ανεύθυνο. Είναι ανεύθυνο να πάτε να ψηφίσετε χωρίς να έχετε δει όλες τις εκπομπές μας. Δηλαδή, πώς πας, τι θα ψηφίσεις, πού ξέρεις. Πού ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Πού ξέρεις ποια κόμματα αδικείς με το να προσπερνάς τα ψηφοδέλτιά τους. Θα έρθεις εδώ, θα μπεις στο site, θα δεις υποχρεωτικά όλες τις εκπομπές μας και μετά εντάξει. Μας ρωτάτε αν θα έχουμε στοίχημα, λοταρία, θα έχουμε απ' όλα, παιδιά. Ό,τι και αν πείτε, η απάντηση είναι ναι. Αν θα πούμε για τον Μάρξ, εννοείται θα πούμε για τον Μάρξ. Τόσους μαρξιστολόγους θα έχουμε, μαρξολόγους, μαρξιολόγους. Μαξιμολόγους. Μαξιμαλιστές, μαξιμολόγους. Θα έχουμε. Μαξιμολόγους μπορεί, εντάξει, θα δείξει. Θα δείξετε για τους μαξιμολόγους, δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων. Αλλά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, με όλους αυτούς με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει, λέμε το ίδιο. Το πες ό,τι θέλεις. Οπότε, αυτό το πες ό,τι θέλεις, όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι και σκέφτονται για αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι είναι εγγύηση. Σαν τον πολιτικό στοχαστή Θάνο Καμίλα Λιράμφο, είναι μια εγγύηση ότι κάπως θα γίνει μια συζήτηση η οποία δεν θα αναμασά κοινοτοπίες. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ο Κένταυρος μας γράφει: «Εγώ Κερίδη δεν βλέπω. Πολύ λυπάμαι, αλλά δεν μπορείς να αποφασίσεις για τη Νέα Δημοκρατία αν δεν έχεις δει τον Κερίδη στο The Press Project. Και δεν ξέρεις και τι χάνεις». Δεν ξέρεις και τι χάνεις. Ναι, έχουμε και backup. Αν δεν θέλεις Κερίδη, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, ναι. Γι' αυτό το κάνεις. Διαλέγεις κιόλας. Έχεις τόσες επιλογές. Σαν τα ψηφοδέλτια. Give away, αν θα παιχτεί. Δείτε τώρα. Εννοείται. Τι ωραία που το πουλήσατε και έρχεται μήνυμα. Αύριο δεν θα ξυπνήσω, να ξημερώσει κατευθείαν Κυριακή για Press Project. Έκανα τώρα αυτά, λέτε, και μας πιάνουν δάκρυα στα μάτια, θα μας έρθουνε. Κόλακες. Αν θα έχεις Στέλιο Ράμφο. Σας έχω πει ότι συμπαθώ το Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, όχι. Δεν έχουμε. Όχι. Δεν θα έχουμε Στέλιο Ράμφο. Αλλά γενικά να συντονιστείτε, πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα είναι κάπως εναρμονισμένο με την λογική τη δική μας. Υποτονικό, βαρετό, θα είναι κάτι κουλτουριάριδες, θα κάνουν αναλύσεις, δεν θα καταλαβαίνετε τι λένε. Αυτό που είναι δηλαδή. αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν το πουλάω καλά. Δεν ξέρω αν. Συνέχισε, Κωνσταντίνε, είναι πάρα πολύ καλά. ήδη έχουμε ξεπαραδιαστεί και δεν θα μπει και κανένας. Μπράβο, μπράβο. Όλα αυτά αν λειτουργήσει. Λοιπόν, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα δουλέψει. Παιδιά, να ξέρετε ότι το πρώτο στοίχημα είναι αυτό. Το πρώτο στοίχημα είναι ότι το βάζεις και δουλεύει. Λες α. Περνάει η πρώτη έκπληξη. Μετά ξεκινάς να μιλήσεις. Δεύτερη έκπληξη. Και σιγά σιγά μετά οι καλεσμένοι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θάνο, Θέλω να πω ότι ευχαριστούμε γενικά. Εσύ δεν το είπες ούτε στην αρχή για τα χρήματα, δεν πειράζει, ούτε τώρα θα το πω για τα χρήματα, μάλλον δεν τα λέτε εδώ πέρα. Αλλά θα πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, τη χρειαζόμαστε. Είστε οι μόνοι χρηματοδότες μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναγνωρίζετε τη δουλειά μας και την εκτιμάτε όπως την εκτιμάτε. Συνεχίστε να μας στηρίζετε. Ναι, βάλτε λεφτά. Αυτό λεφτά είναι, ναι. Λεφτάκια. Ναι. Το χέρι στην τσέπη. Εσύ που κοιτάς τώρα την οθόνη, μην κοιτάς την οθόνη. Μπες στο κινητό σου και βάλε χρήματα. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλεις μήπως να σε αποδεσμεύσουμε, όπως λέει συνήθως κανείς την ώρα που λύνει κάποιον που τον έχει δεμένο. Πέρα από την οικονομική στήριξη στο The Press Project, αυτό το πολύ καλό site που φιλοξενεί και την άποψη μεγάλων στοχαστών, όπως εγώ και μας ο μεγάλος, και μας ο μεγάλος δίνει... Μακεδόνας στοχαστής, μπορούμε να πούμε. Το έχει πιστέψει. Ναι, εγώ και ο Αριστοτέλης, ναι. Και μας επιτρέπει, μας δίνει φωνή για να πούμε την άποψή μας. Το link ελπίζω ήδη να παίζει σε ένα σχόλιο, αλλιώς στην πλατφόρμα, στο Super Chat, μια συνδρομή με λίγα ευρώ. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσους μας στηρίζετε, όσους στηρίξατε παραπάνω, όσοι στηρίξατε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, είμαι στις καλές μου τώρα, μπορεί να έχω και αύριο ρεπό, φανταστείτε. Ωραία, έπεσε δεκάρα. Ωραία, έπεσε δεκάρα από την Ευγενία. Είδες, τώρα που μιλάω εγώ πέφτει. Βάρα, λοιπόν, Ευγενία, βάρα. Όχι, έπεσε για το πάρτι, ρεφενές για το πάρτι, λέει. Α, πιστεύουν ότι όντως θα είναι πάρτι. Ωραία. Λοιπόν. Και θα έρθουν και θα, απλώς δεν θα ανοίγουμε την πόρτα. Θα αποσυνδέσουμε το κουδί. Κόσμος, εγώ δεν ανοίγω. Όχι, παιδί μου, με τον κάθε τρελό τώρα που θα έρχεται εδώ πέρα και θα θέλει να κάνουμε παρέα. Και θα λέει τι γίνεται με το κέρασμα, να πάτε να ψωνίσετε μόνοι σας. Πήγαινε απέναντι στο ρουφαγάλα. Δεν ξέρω τι κιόλας αν θα είναι. Θα χτυπάνε την πόρτα και θα φωνάζουμε άλλος. Δεν θα ανοίγουμε. Θα αγοράσω εγώ ριζόγαλα από κάτω. Να κεράσω. Λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε και να πηγαίνετε ρε και ψηφίστε. Πες το Θάνο. Πες το Θάνο. Γιατί είτε έχει πολύ σημασία για εσάς, είτε έχει μεγάλη σημασία για εσάς, μικρή σημασία για εσάς, οτιδήποτε, καθόλου σημασία για εσάς, δεν σας ρωτάνε και πολύ. Πράγματα που θα γίνουν την επόμενη τετραετία ή τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια μέχρι να ξαναέχουμε, θα γίνουν είτε το θέλετε είτε όχι. Οπότε ως μία από τις πολλές πράξεις πολιτικές, καλό θα είναι να συμμετέχετε, να συμμετέχουμε μεθαύριο. Και μετά ξανά και κάθε μέρα. Και τη Δευτέρα ξανά και την Τρίτη και Τετάρτη. Θα έχει πάλι εκλογές. Αλλά Δευτέρα, γενικά τρίτη. Δεν έχει επιλογή με την πολιτική. Δεν θες να ασχοληθείς. Ασχολείται η πολιτική μαζί σου. Ωχ, αμά, Παναγία μου. Σε μένα, αυτό είναι για μένα, Θάνο. Μίλησες μέσα στην καρδιά μου τώρα που μου είπες ότι δεν έχω επιλογή να μην ασχοληθώ. Ακριβώς. Λοιπόν. Έχετε αυτό το κοινό με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αχ, δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με την πολιτική. Πότε θα τα παρατήσω όλα, πότε θα τα παρατήσω να ανοίξω τυροπιτάδικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Κυριακή, 6 ώρα, δίνουμε ραντεβού. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση, όχι, δεν έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν γινόταν ένα. Τόλμησε κάποιος να ρωτήσει αν θα έχουμε και ανασκόπηση. Όχι, μην το θυμώ. Όχι, όχι. Καταρχάς ηρέμησε. Κάτσε χάνω μου. Δεν μας λυπάται κανείς. Πριν να απαντήσω, θέλω να σου ζητήσω. Είναι αρκετά δημόσιες ημέρες μας αυτό το διάστημα. Είναι δημόσιες, ναι. Γενικά, ό,τι κάνουμε το βλέπετε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία, σε ευχαριστούμε και εσένα που μας γράφεις ότι η κατάθεση έχει ήδη γίνει. Να καταθέτετε. Καλό απόγευμα. Ραντεβού την Κυριακή. Κυριακή 6 ώρα στο live του The Press Project για τις εκλογές. Φιλάκια. Περισυλλογηθείτε. Γεια σας.